सदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलवा। सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलवा। ये जिंदगी तेरे लिए तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा है। सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं तुझको यारा दिलवा। सनम ये बातें कैसी कहां मेरी किस्मत ऐसी के बन जाऊं तेरी आरज़ू। कहो तो मैं तेरे आगे कमर बीच गजरा बांधे दोलू नशीले चाल से। अदा है ऐसी कातिल सहेगा तो कैसे ये दिल तरस खाओ मेरे हाल पे। सुनता है मेरा खुदा दिल जान से चाहूं तुझको यारा दिलवा। सुनता है मेरा खुदा दिल जान से चाहूं तुझको यारा दिलवा। ये जिंदगी तेरे लिए तेरे लिए और तू मेरे लिए दिल की सदा। पर मैं इतना कदम देख कर ही रखना कहीं कोई ठोकर ना लगे। जो मिल गए दो दिल ऐसे जुदाई फिर होंगे कैसे हमारी कहानी है यही। मुझे भी अब क्या करना है तुझी पे जीना मरना है के अब जिंदगानी है यही।